تقوای کیده در ایمانی کیده آنستن قرکتگن حیبتین کیده کتارب قدین نوبتنا برادرمز یحیی حکمتینین سیاسی درسلرگه برمز غیرتین کیده کتارب قدین منلب لشکرگه Kürni tütüretken gayretin kayda Moğul Tatar kıssası 20. kısım Bismillahirrahmanirrahim Barça maktavlar Allah'a khastır Unge hamdü sana ve istiğfarlar eytemiz Undan yardım süreyimiz Nafslarımız Hamda yaman amellerimizden panah tüleyimiz Allah hidayet kılgen kimsana adaştırıcı Adaştirgan kimsani hidoyat qiluvchi yo'qdir. Men sheriksiz yakka Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning bandasi va elchisidir deb guvohlik beraman. O'tgan darsimizda Qutuz rahimahulloh haqida qisqacha ma'lumotlar. Nuriddin Ali hokimligi davrida Misrdagi ahvol Karak amirining Misrga hujumi. Sayfiddin Qutuzning vali bo'lishi. Sayfiddin Qutuz davrida Misrning ahvoli. Qutuz rahimahullohning sa'y harakatlari. Ichki vaziyatning barqarorlashishi. Musulmonlarning bir bayroq ostida jamlanishlari. Sayfiddin Qutuz rahimahullohning boshqaruv mahorati kabilar mavzumuz bo'lgan edi. Bugungi darsimizning boshlanishida Mo'g'ullarga qarshi kurashga tayyorgarlik. Misrda vaziyat tobora ijobiylashib borarkan, Qutuz rahimahulloh asosiy masalaga qadam qo'ydi. Bu masala Mo'g'ullarga qarshi jangga hozirlik edi. O'tkir zakovat talab qilinadigan bu ish hikmat bilan amalga oshirildi. Qutuz rahimahulloh buyuk insonlarga mos oliy xulq bilan bahriy mamluklarning hammasini chin ma'noda af qilish qarorini berdi. U makr qilishni o'ziga eb bilmadi. Qutuz rahimahulloh muxlis, Alloh uchun borlig'ini baxsh etuvchi hamda shart-sharoitning aniq hisobini oluvchi kishi edi. Shu yo'l bilan u bahriy mamluklarning quvvatini qo'lga kiritish tadorigini olgan edi. U Allohga ixlosi, ummat va yurtga bo'lgan muhabbati sabab yurt ravnaqi uchun bu quvvatga tayanishni lozim deb bildi. Bu bilan u o'z taxtiga ham zomin bo'lishi hamda Misrda g'alayon qayta qo'zg'alishiga ham sabab bo'lib qolishi mumkin edi. Bahriy mamluklar bilan Muizi mamluklar o'rtasida bundan 6 yil oldin 652 hijriy sanada Bahriy mamluklarning boshlig'i Farusiddin O'qtoy o'ldirgandan keyin fitnalar yuzaga kelgan podshoh Muiz Izzuddin Oybek va undan keyin Shajaratud Durning qatl etilishi bu fitnalarning alanga olishiga sabab bo'lgan edi. Ish shu darajaga yetganidan Rukniddin Beybars boshliq ko'pchilik bahriy mamluklar Misrdan Shomga qochishga majbur bo'lgan edilar. Ularning orasida Shomdagi amirlarni Misrga urush ochishga tezlaganlari ham bo'lgan edi. Qutuz rahimahulloh Misr taxtiga ko'tarilganda bahriy mamluklarni kechirishi va ularning Misrga qaytishlarini e'lon qilishi juda qaltis qaror bo'lsa-da Ayni vaqtda u hikmat yo'lini tanlashga muvaffaq bo'lgan edi. Bu qaror Qutuz rahimahullohning oliy xulq egasi bo'lgani, o'ch olishga qudrati bo'la turib, o'tmishdagi dushmanlikni unutgani hamda chuqur siyosiy dunyoqarash sohibi ekanini ko'rsatadi. Misr ayni damdagi harbiy kuchi bilan Mo'g'ullar qarshisiga chiqa oladigan holatda emasdi. Bahriy mamluklar katta kuch bo'lib, ular juda keng harbiy malaka sohiblari va shu bilan birga ko'p ma'rakalarda tajriba qozongan askarlar edilar. Jumladan bundan 10 yil oldin 648 hijriy sanada salibchilar bilan bo'lgan mashhur janglar Mansura va Fariskur janglarida ular qo'shinning asosiy qismini tashkil qilgan edilar. Bahriy mamluklarning Mo'izi mamluklar bilan birlashishlari Mo'g'ullarni qarshi olishga quvvati yetadigan islom lashkarini paydo qilar edi. Ma'lumingiz kim, birlashish Nusratning eng muhim omil va sababi, tarqoqlik esa mag'lubiyat va o'zaro fitnaning eng muhim omilidir. Qutuz rahimahulloh Shomga ketgan Bahriy mamluklarning holati beqarorligini yaxshi bilardi. Ular Shomga majburliklaridan qochib ketgan, ularning mulklari, qadr-qiymatlari va e'tiborlari Misrda edi. Ular o'zlarining Misrga qaytishlari va biror bir ziyon yetmasligi haqidagi benazir e'lonni eshitishlari bilanoq Saljuqiylar davlati Karak, Damashq, Halab va boshqa joylardan Misrga qayta boshladilar. Shu tariqa mamluklarning yangidan birlashishlariga sharoit tug'ildi. Podshoh Qutuz ularni munosib suratda kamtarona kutib oldi. Podshoh o'zining mamluk ekanini unutmagan edi. Qutuz Bahriy mamluklarning boshlig'i Rukniddin Beybarsni ham chaqirdi. U Bahriy mamluklar ichida Qutuz uchun mutlaqo xatarli shaxs hisoblanardi. Agar Qutuz makr, xiyonat va siyosiy manfaatnigina ko'zlaganida Beybarsni hargiz Misrga chorlamagan bo'lardi. Rukniddin Beybars Misrdan qochib Damashqqa Nosir Yusuf Ayyubiyning yoniga borgan edi. Nosir Yusuf uzoq zamonlar Mo'g'ullarga qulluq qilgan, so'ngra sharoit o'zgarganda ularga qarshi jang qilishini da'vo qilgan xoin edi. Rukniddin Beybars uning safiga qo'shilganida uning Mo'g'ullarga qarshi jang qilishni e'lon qilib, uni amalga oshirmasdan yurganini tanqid qildi. Biroq Nosir Yusuf Beybarsning gapiga quloq solmadi. Mo'g'ullar Damashq sari odimlaganida u qo'shini bilan janubga qochib qoldi. Alloh yo'lida jihod ruhi bilan tarbiya topgan Beybars yolg'izlanib qoldi. So'ngra u ham janubga Falastinga qochishga majbur bo'ldi. Mo'g'ullar Nosir Yusufning izidan Falastinga kelganida u qo'shini bilan birga Karakka, so'ngra Sahroga qochdi. Beybars esa G'azo yerlarida yolg'iz qoldi. U har tomondan yakkalanib qolgan edi. Jang qilay desa chorasiz. U G'azoda yolg'iz, Bahriy mamluklar esa yerning mag'rib va mashriqlariga tarqalib ketgan. Misr Mo'izi mamluklar qo'lida. O'shanda unga keng yer tor bo'lib, juda og'ir vaziyatda qolgandi. Holbuki u Bahriy mamluklarning kattasi, ya'ni mudofa vaziri manzilatida edi. Hozirchi G'azzoda yolg'iz. Shimoldan Mo'g'ullar bostirib kelyapti. Nosir Yusuf sahroga qochib qolgan, Misrdan uning o'zi qochib kelgan. U mana shunday qiyin vaziyatda turganda Qutuz rahimahullohning Misrga mukarram, aziz, qaddirost va o'z mansabiga qaytish taklifini eshitdi. Qutuzning e'tiborini tortgan ba'zi nuqtalar. Birinchi, u Rukniddin Beybarsdagi yuksak askariy qobiliyat va yuqori darajadagi yetakchilik mahoratini hamda bu sarkardadagi oliy islomiy hamiyatni ko'ra oldi. Ikkinchi, boshqalardan ajralib turuvchi zakovatli Beybarsdan Mo'g'ullarga qarshi jangda foydalandi. Yo'qsa bu zakovat Mo'izi mamluklarga qarshi xizmat qilishi mumkin edi. 3. Yana Qutuz Bahriy mamluklarning Rukniddin Beybarsga sodiqliklarini yaxshi bilardi. Beybars kabi inson qochoq bo'lsa, bahri mamluklar bir kunmas bir kun uning atrofiga yig'ilmasliklariga hech kim kafolat bera olmasdi. Uning bebarsni o'z safiga qo'shilishiga targ'ib qilib qadrlashi, uning qudrati va imkoniyatlaridan foydalanishi yuksak siyosiy hikmat jumlasidan edi. Bu bilan u vaziyatning barqarorligini kafolatladi va mo'g'ullarga qarshi bor kuchini jamlash muqobilida ichki nizolarga chek qo'ydi. Qutuz rahimahulloh Rukniddin Beybarsni chaqirgandan keyin u Misrga keldi. Qutuz uni yaxshi kutib oldi va vazirlar qasriga boshlab keldi hamda unga amirlardek muomala qildi. Unga Qalyub shahri va uning atrofidagi yerlarni taqdim qildi. Ha, Qutuz o'ch olishga qodir bo'lsa-da, afni tanlab, insonlarni o'z maqomiga qo'yib, siyosiy teranlik va birdamlikda namuna bo'ldi. Mohir siyosatchi bo'lish uchun faqat ko'z bo'yamachilik, insonlarga yo'qni bor, jinoyatni san'at, to'g'rini egri va shaxsiy manfaatga erishish yo'ldagi barcha chirkin qabohatlarni siyosat deb atash shart emas. Siyosat insonlar manfaatini qo'rib, uni o'z manfaatidan ustun qilib, ularni dunyo va oxirat saodatiga yetkazdirishga urinish demakdir. Yana Qutuz o'ziga ishongan boshliq atrofidagi kuchlik shaxslarni yo'qotish emas, ularni qozonish muhimligini o'rgatdi. Bu bilan u xalqning ishonchini va muhabbatini qozondi. Albatta, hozirgi kunimizda afsonaga aylangan, aslida islom tarixi shohdasida marjon-marjon terilgan muxlis yurtboshilar xalq roziligi va ularning muhabbatiyu hurmat-e'tiborini qozonishnigina o'ziga maqsad qilib qo'ymaydi. Haqiqiy yurtboshi Alloh bilan o'z orasini tuzatishga urinadi. Shunda Alloh taolo u bilan xalqining orasini tuzatib qo'yadi. Bunday yurtboshilar shohratning ortidan emas, shohrat ularning ketidan yuradi. Ha, Qutuz bu qarorlarni xalq muhabbatini qozonish uchun emas, avvalambor Alloh oldidagi o'z burchini o'tash, so'ngra xalqini Mo'g'ullar qora hujumidan qutqarish va ularning boshqa manfaatlarini qo'rish maqsadida bergan edi. Alloh taolo Qutuz rahmatullohi alayhiga o'z rahmatini yog'dirsin. Islom millatini halokatdan qo'rigan boshqa boshliqlarni ham Alloh jahannam falokatidan o'zi qo'risin. Shunday qilib, mohir sarkarda Rukniddin Beybars boshliq Bahriy mamluklar Misr qo'shiniga birlashdilar. Bu ish Misr xalqining ma'naviyati va ruhiyatini juda-juda ko'tardi. Bahriy mamluklarni kechirish qarori Qutuz rahimahulloh hayotida bosgan eng muborak qadamlardan biri edi. Biz bu bosilgan qadam muqobilida u kishining har bir bosgan qadami evaziga Alloh taolo ajr yozishini so'rab qolamiz. Xullas, Qutuz rahimahullohning birinchi qadami mamlakatning ichki vaziyatini barqarorlashtirish bo'lsa, ikkinchi qadami bahriy mamluklarni kechirib, ularning kuch va imkoniyatlaridan foydalanish bo'ldi. Misr va Shomni birlashtirish harakati. Qutuz rahimahulloh amalga oshirishga kirishgan uchinchi masala qo'shni davlatlar bilan elchilik aloqasini yaxshilash, ya'ni tashqi siyosatni tiklash amaliyoti bo'ldi. Misr bilan Shom amirliklari orasidagi aloqalar borasida bundan oldin batafsil aytib o'tdik. Shom amirliklari bir necha bor Misrga hujum uyushtirishga podshoh Solih Najmuddin Ayub rahimahulloh davrida o'rnatilgan kelishuvni buzishga harakat qildilar. Ma'lumingizki, Damashq va Halabning amiri Nosir Yusuf Bag'dod mahv etilgandan so'ng Misrga urush ochishida yordam berishi uchun Xulagudan yordam so'ragan edi. Mana shularga qaramay Qutuz rahimahulloh o'tgan ishga salovat qabilida ish tutib, bo'lib o'tgan kelishmovchiliklarni unutishga va Misr bilan Shom o'rtasida haqiqiy birdamlikni hosil qilishga harakat qildi. Eng kamida Shom amirliklarining betaraf bo'lishiga, ya'ni Mo'g'ullar bilan urushayotgan paytda fursatdan foydalanib, hujum qilib qolmasliklari yoki Mo'g'ullar safiga qo'shilmasliklari uchun harakat qildi. Shom amirliklarining bunga javoban tutgan o'rni. Qutuz rahimahulloh Misr va Shomning o'rtasini birlashtirishga qaror qildi. U Shomning kattasi, ikki asosiy shahar, Damashq va Halabning amiri Nosir Yusuf bilan aloqa o'rnatishga kirishdi. U Shomning boshlig'i manzilatida edi. Qutuz rahimahulloh Nosir Yusufning kimligini va u o'zini yoqtirmasligini juda yaxshi bilardi. Shunday bo'lsa ham Qutuz rahimahulloh unga ajoyib maktub yo'lladi. U maktubda go'yo eng yaqin kishisiga xitob qilayotganday edi. Bu maktub Mo'g'ullar Halabga bostirib kelishidan oldin yo'llangan bo'lib, Nosir Yusuf bilan Qutuz o'rtasida Mo'g'ullarga qarshi birlashish imkoniyati tug'ilgan edi. O'sha vaqtlar Nosir Yusuf Mo'g'ullarga jang e'lon qilgan va Damashqda harbiy qarorgoh o'rnatgan edi. Qutuz rahimahulloh undagi xato va kamchiliklardan ko'z yumib, saflarini birlashtirishni xohladi. Qutuz rahimahulloh Nosir Yusufning asosiy maqsadi boshqaruv kursusida qolish ekanini, uni bundan boshqa narsa qiziqtirmasligini yaxshi bilgani holda munosib maktub bitdi va unga jo'natdi. Maktubda Misr va Shomni birlashtirish hamda bunda Nosir Yusufning podshoh bo'lishi, Qutuz esa unga tobe bo'lishi bayon qilingan edi. Vaholanki Qutuz rahimahulloh unga qaraganda anchagina yaxshi sarkarda va siyosatchi bo'lishi barobarida Misr ham Damashq va Halabdan mavqei baland edi. U maktubda podsho Nosir bilan saltanat talashmasligi va unga qarshilik qilmasligi hamda o'zining Misr diyoridagi uning noibi bo'lishini bayon qildi. Nosir qachon Misrga kelsa, Misr va Shomni birlashishi uchun darhol uni taxtga o'tirgizishini aytdi. Bu go'yoki afsonaviy taklifni moddiy siyosat mezoni bilan hisob qiluvchi inson tasavvuriga ham sig'dira olmaydi. Buni faqat iymon tarozisi bilan o'lchaydigan insonlargina hazm qila oladilar. Qutuz rahimahulloh Nosir Yusufning ikki davlatni birlashtirishda ikkilanishi yoki uning mutlaqo Misrga kelishdan qo'rqishini bilsa ham, Mo'g'ullarga qarshi urushda unga madad berishini o'rtaga tashladi. U Nosir Yusufga shunday deb murojaat qildi. Birlashishni istasang, birlashamiz. Birlashmasdan Mo'g'ullarga qarshi kurashda yordam berishimni xohlasang, yordam beraman. Maqsadimiz bir, u ham bo'lsa Mo'g'ullarni tor-mor qilish. Agar yordamimni ixtiyor qilsang, xizmatingdaman. Istasang, o'zim va askarlarim bilan kelajak jangda, ya'ni Mo'g'ullarga qarshi jangda ko'makka boraman. Agar borishimdan xavotiring bo'lsa, o'zing ixtiyor qilgan askarlarimni huzuringa yo'llayman. Bu tarixiy maktub tarixchi olim Qosim Abduhning Sultan Muzaffar Sayfuddin Qutuz kitobining 86-betidan olindi. Biroq Nosir Yusuf Qutuz rahimahulloh tomonidan bo'lgan bu oliy janob nidolarga ijobat qilmadi va birlashishdan bosh tortdi. Chunki u aslida Mo'g'ullarga qarshi kurashishni niyat qilmagan edi-da. Shu sababli qo'shimcha madadga ham ehtiyoji yo'q edi. Mo'g'ullar yetib kelgudek bo'lsa, qochib qolishni fikr qilgandi. Millatini himoya qilish uning xayol ko'chasidan o'tmagan edi desak, yanglish bo'lmas. Kunlar o'tdi, Halab ishg'ol qilindi va Damashq tahdid ostida qoldi. Nosir o'zining xoinona rejasiga ko'ra Falastinga qochib qoldi. U qo'shini bilan Falastinga yetganida taqdirda yozilib, o'z vaqtini kutayotgan ish sodir bo'ldi. Nosir Yusuf qo'shini undan ajralib, muxlis Mohir Sardor Qutuz rahimahulloh safiga qo'shildi. Nosirning taxtini emas, balki islom ummatining kelajagini hifz va himoya qilish Alloh yo'ldagi jihod sari ketdilar. Nosir Yusuf so'qqa boshi bilan Karakka, undan so'ng Sahroga, Urdunning janubida joylashgan Al-Jafr mintaqasiga ketishga majbur bo'ldi. Hali uning oqibati nima bilan yakun topishiga guvoh bo'lamiz. Nosir Yusufning lashkari Qutuzning safiga qo'shilishi uning quvvatini oshirdi. Qutuz faqat Nosir Yusuf bilan elchilik aloqa tiklashgagina cheklanmadi, balki Shomdagi boshqa amirliklarga ham elchilar jo'natdi. Hamahning amiri Mansur unga ijobat qildi. Ma'lumingiz kim? Hamah mustaqil amirlik edi. Hama so'zi yoki hama degani qo'rg'on degan ma'noni bildirar ekan. Amir Mansur qo'shinini olib Misrga keldi va Qutuzning qo'shini safiga qo'shildi. Qutuz Urdundagi Karak amiri Mug'is Umarga maktub yo'lladi. Misrga 2 marta, Bag'dod ag'darilishidan oldin va undan keyin 2 marta hujum uyushtirgan shaxs shu Karak amiri Mug'is Umar edi. Qutuz rahimahulloh qiyomatda tarozida og'ir keluvchi go'zal islomiy xulqlarning tatbiqi qanday bo'lishini amaliy ko'rsatib berdi. U oldin yuzaga kelgan barcha ixtilof va kelishmovchiliklardan ko'z yumdi. Musulmonlar orasida yuzaga kelgan nizolarni unutdi. Biroq Mug'is Umar tomoshabin bo'lishni afzal ko'rdi. U Nosir Yusuf tarafdorlaridan bo'lib, u urush e'lon qilganda unga ijobat qilgan, u sahroga qochib ketgandan keyin Karaq qo'rg'oniga kirib olgan edi. U ham Nosirning ortidan yurdi. Gumrohligi haqiqatni ko'rishdan to'sdi. U mamluklarni yoqtirmas edi. Shuning uchun Qutuzga qo'shilmasdan hodisalarni tashqarida turib kuzatish yo'lini tanladi. G'olib kim bo'lsa, o'shanga qo'l berish lozim deb bildi. Himsning amiri Ashrof Ayyubi Qutuzga qo'shilishdan keskin bosh tortdi va bosqinchi mo'g'ullar bilan hamkorligini afzal deb bildi. Xulagi unga Shom amirliklarining hammasini mo'g'ullar nomidan boshqaruv mansabini taqdim qildi. Yana bir xoin amir Baniyas amiri Said Hasan ibn Abdul Aziz ham musulmonlarni qo'yib bosqinchi va mushrik mo'g'ullarga qo'shildi. Hijriy 658-yilning boshlarigacha bo'lgan bosqich. Qutuz rahimahulloh bilan birga tarix sahifalarini varaqlab turgan nuqtamizni bir aniqlab olsak. Birinchi, Misrda ichki vaziyat barqaror. Yangi hukumat Qutuz rahimahullohga vafodor edi. Ikkinchi, o'sha damlarda davlatning birinchi va asosiy vazifasi ochiq-oydin ravshan edi. U mo'g'ullarga qarshi jangga qo'shin hozirlash. Uchinchi, bahriy mamluklarni afv qilish va ularni Misrga omonlik bilan kelishlariga da'vat. Bu nafaqat mamluklarning, hatto Misr xalqining ham tinch va osoyishtaligiga olib keldi. Bahriy va Mu'izi mamluklarning birlashishi Misr qurolli kuchlari quvvatini benihoya oshirdi. 4. Misr qo'shini safiga ko'plab shomlik askarlar qo'shildilar. Halab va Damashq amiri Nosir Yusufning katta sondagi qo'shini, Amir Mansur boshliq Hamah qo'shini Qutuz lashkari safiga kirdilar. Bular 658 hijriy yil 1260 melodiy yilning boshlarida Misrdagi askariy va siyosiy holat edi. O'sha damlar Halab, Damashq Falastin va G'azzo Mo'g'ullar tomonidan ishg'ol etildi. Mo'g'ullar Misrga juda yaqin kelib qolgan edilar. Ular Misrdagi Sinay yarim oroliga atigi 35 kilometr uzoqlikda edilar. Misr xalqining ahvoli. Odatda iqtisodiy tangliklar xalqning yashash tarzi va kundalik hayotiga katta ta'sir ko'rsatadi. Albatta, kunlik luqmasiga zo'rg'a yetishgan, bir burda nonga zor bo'lgan xalq bunday og'ir va mashaqqatli sinovga kirishi uchun faqatgina o'limdan qo'rqmagan, ummatini Alloh rizosi uchun hayoti evaziga bo'lsa ham qutqara oladigan insonlar bo'lishi kerak bo'ladi. Bunday zahmatlar iymon qarshisida saodatga aylanadi. Qutuz hukumatni g'oyat qiyin bir ahvolda qo'lga olgan edi. 10 yil davomida yuz bergan taxt uchun kurash, fitnalar sabab boshliq bilan xalq orasida katta bo'shliq hosil bo'lgan edi. Taxtga mustahkam joylashish tashvishidagi yurtboshilar xalq bilan shug'ullanishga vaqt ajrata olmadilar. Alhol Misr xalqi bahaybat Mo'g'ul quvvatini qarshi olishi va ular bilan jang qilib, ularni yengishi mumkinligi tasavvurga ham sig'maydi. Misr xalqi ham boshqa musulmonlar singari Mo'g'ullardan qo'rqar, Mo'g'ul lashkarini ko'rish u yoqda tursin, ularning xabarini eshitganlarida qo'rquvdan titroq tutadigan darajada edi. Mo'g'ullar Misrga yaqinlashgan sari ularning qo'rquvlari va xavotirlari ortib borardi. Bu holatda xalqning ma'naviyati va ruhiyatini ko'taradigan, ularning o'y fikrini o'zgartiradigan dini, islomiy vatani, ummatini himoya qilish g'ururini uyg'otadigan turtki dalda lozim edi. Bu ish Qutuz rahimahulloh vazifalari orasida eng qiyinlaridan biri edi. Zero xalq bilan quvvatlanmagan qo'shin hargiz kuchli bo'la olmaydi. Boshliq ham, qo'shin ham xalqqa suyanishi shart, yo'qsa nusratga erishish amri maholdir. Jang haqiqiy suratdagi jang bo'lishi uchun erkak va ayol, yoshi qari bir tan, bir jon bo'lib, bir yoqadan bosh chiqarib oyoqqa turmoq lozim. Buning uchun xalq komil tayyorgarlik ko'rishi darkor edi. Qutuz rahimahullohning oldida o'ta muhim vazifa xalqni Alloh uchun, islom dinining g'alabasi uchun jonlarini fido qiladigan mujohadalar ruhida tarbiya qilish edi. Bu ish o'ziga yarasha mashaqqat edi. Biroq o'sha vaqtlar Alloh taolo Misr xalqiga ne'mat qilib bergan ikki narsa bor edi. Bu ikki narsa Qutuzning ishini nisbatan yengillashtirdi. Bu ikki bebaho narsa xalqda topilar ekan, Allohning fazli bilan giriftor bo'lgan tanglikdan chiqib, yangidan harakatga kelishi, ummatni oyoqqa turg'izishi va dushman kim bo'lishidan qat'iy nazar u bilan kurasha, bellasha olishi mumkin bo'ladi. Birinchi, shar'iy bilim va ulamolar. Misr xalqida saqlanib qolgan ilm va ulamolar borligi Qutuzga yaxshi dastak edi. Salohiddin Ayyubiy hazratlari Xabis Fotimiylar davlatini ag'darib, Misrda sunniy mazhabni qaror toptirgandan buyon omma insonlar va hokimlar nazarida olimlarning mavqei baland bo'lib keldi. Ma'lumingizki, Shajaratud-Dur Misrga hokima bo'lganida ulamolar qattiq norozi bo'lgan, hatto malikaning o'ziga ham inkor ma'nosidagi maktublarni yozishgan edi. Olimlar ayol kishining boshliq bo'lishi mumkin emasligini bayon qilib, xalqni unga qarshi oyoqqa turg'izgan edilar. Shajaratud-Dur ham uning ayonlari ham olimlarni tinchitishga qodir bo'lmagan, ularning hur fikrlariga qarshilik qila olmagan edilar. Allohning izni bilan faqat o'zi uchun haqni baralla ayta olgan bu olimlarning na darslari mana xutbalardan to'sishga hech kim jur'at qila olmagan edi. Shuningdek, ayyubiylar mamluklarning tarbiya uslublarida avvalo diniy tarbiya, so'ngra chavandozlik, qilichbozlik, merganlik kabi harbiy bilimlarni berishda ulamolarga ehtiyoji bo'lgan edi. Bu tarbiya mamluklarga yetarlicha ijobiy ta'sir etgan, natijada ular ilmni va ulamolarni qadrlaydigan bo'lib ulg'ayishgan edi. Agar kishi Alloh va Rasulining sollallohu alayhi va sallam so'zidan bahs etsa, hokim va mahkum uning atrofiga to'planib quloq solar edilar. Misr xalqi dinni mutlaqo qadrlar va islomga cheksiz muhabbatli edi. Misr xalqining ilm va ulamolarga nisbatan bunday yuksak hurmati o'z yurtlarida odamlarga ta'lim berishdan chetlatilgan olimlar uchun boshpana bo'lishiga sabab bo'lgan edi. Shu sabab Misrning va xususan Azhar ulamolarining ishi avjida edi. Azhar o'sha paytlar tamoman sunniy mazhabda bo'lib, islom olamining turli o'lkalaridan olimlar oqib kelar va Misrda ilm saviyasi ortishiga o'z hissalarini qo'shar edilar. Misrliklar va mamluklar hayotida Shayx Iz ibn Abdussalom rahimahullohning tutgan o'rni. Misr haqida so'z borar ekan, uni bunday ravnaqiga o'zining katta hissasini qo'shgan buyuk olim Iz ibn Abdussalom haqida qalam surmay ilojimiz yo'q. Ilm nur bo'lgani kabi Misrga nur sochgan olimimiz bilan qisqacha tanishib o'tsak, maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylaymiz hamda kitobxondan yo eshituvchi muxlislarimizdan bu boradagi tasarrufimizga mavzudan chetga chiqish deya baho bermasliklarini umid qilamiz. O'sha vaqtlar Misrga kelgan mashhur olimlardan biri Iz ibn Abdussalom rahimahulloh edilar. U kishining to'liq nomlari Abdul Aziz ibn Abdussalom ibn Abul Qosim ibn Hasan as-Sulami Mag'ribi. Bu tug'ilgan joyiga nisbatan Damashqiy, vafot etgan yerga nisbatan Misri mazhabiga ko'ra Ash-Shofiy bo'lib, kunyasi Abu Muhammad, xalq orasida tanilgan laqablari Izzuddin, Imom Iz, Sultonul Ulamo, Shayxul Islom bo'lgan. U kishi 577 hijriy sana 1181 milodiy yilda Damashqda Duradgor oilasida tavallud topganlar. Ya'ni Qutuz rahimahulloh Misrga vali bo'lgan kezlarda 80 yoshdan oshgan edilar. Iz ibn Abdussalom rahimahulloh ulug' olimlardan bo'lib, malomatdan zarracha qo'rqmay, o'z zamonasining podshohlarigacha haqni jur'atla yetkazib, amri ma'ruf qilib, munkardan qaytargani uchun unga ulamolar sultoni degan laqabni shogirdi Taqiyuddin ibn Daqiq al-Ayd rahimahulloh qo'ygan edilar. Tar haqiqat Shayx ibn Abdussalom rahimahulloh ilmga amal qilgan, sunnatga qattiq ergashgan, zarurat holatida masalalarda ijtihod qilish, ibodat va aqidaviy masalalarda fatvo hamda ijtimoiy va siyosiy ishlarda ham fatvo bera oladigan buyuk olim edilar. Hatto Zahabiy rahimahulloh Shayx ibn Abdussalom rahimahullohning mujtahid darajasiga yetganligi xabarini berganlar. Zahabiyning Siyaru alam an-Nubula kitobiga qarang. Shayx rahimahulloh ilmni yoshligidan emas, 20 yoshdan keyin olishga kirishgan bo'lsalar-da, u kishi nafaqat o'z zamoni olimlari, hatto butun islom tarixida ko'zga yaqqol tashlanuvchi yetuk olim darajasiga chiqdilar. U kishining ustozlari. 1. Fakhruddin ibn Asokir 620 hijriy sanada vafot etgan. 2. Jamoliddin al-Harastoniy 614 hijriy yili vafot etgan. 3. Sayfuddin al-Omadiy 550-631 hijriy yillarda yashaganlar. 4. Qosim ibn Asokir 600-chi hijriy yili vafot etganlar. 5. Abdul Latif ibn Shayx ash-Shuyux 596-chi hijriy yili vafot etganlar. 6. Ash-Xushui 597-chi hijriy sanada vafot topganlar. 7. Hanbal Rosofi 604-chi hijriy yili vafot etganlar. 8. Umar ibn Tabarzot 607-chi hijriy sanada vafot etganlar. Va 9. Shihobuddin Suhrurdi 632-chi hijriy sanada vafot topganlar. Shogirdlari 1. Shayxul Islom ibn Daqiq al-Id 625-702 hijriy yillarda yashaganlar. 2. Ahmad ibn Abdurrahmon Qorofi 684-chi hijriy sanada vafot etganlar. 3. Jaloliddin Dashnaviy 615-677 hijriy yillarda yashaganlar. 4. Ahmad ibn Farah Ishbili 625-699 hayot yillari. 5. Sharofiddin ibn Muhammad Dumyoti 613-705 hijriy yillarda yashaganlar. 6. Shihobuddin Abu Shamah 599-665 hijriy yillarda yashaganlar. 7. Tojiddin Farqoh 624-690 hijriy sanalarda yashaganlar. 8. Sadruddin ibn Bind al-I'az 625-680 hijriy yillarda hayot kechirganlar. Va 9. Abu Ahmad ibn Zaytun 691 hijriy sanada vafot topganlar. Shayx rahimahulloh bir necha shar'iy bilimlarga oid kitoblar yozganlar. Jumladan tafsir, hadis, sirat, iymon, e'tiqod, tavhid, fiqh, usuli fiqh, fatvo va tasarrufga taalluqli ummat uchun manfaatli bo'lgan o'nlab kitoblarning muallifidirlar. Shayx Iz ibn Abdussalom rahimahulloh Damashqda podshoh Solih Ismoil Ayyubiy davrida yashab, amri ma'ruf, nahiy munkar qilar edilar. Solih Ismoil Misr podshohi Solih Najmuddin Ayyubning ukasi bo'lib, undan tamoman o'zgacha shaxs edi. U salibchilar bilan hamkorlik qilib, yurtiga xoinlik qildi. Salibchilar bilan Misrga birgalikda urushga kirish va ularga qurol aslaha sotishga hamda Safat, Sayda va Shaqif qal'a shaharlarini taslim qilishga bitim tuzdi. Bu hodisa 638 hijriy yili yuz bergan edi. Ushbu voqeani tarixchi olim Sallabiy Safhat Matviya min hayati sultanil ulama kitobining 19 betida naql qilgan. Shayx Iz ibn Abdussalom rahimahulloh podshoh Solih Ismoilning bu ishini keskin inkor qildilar va minbarda xutba qilib podshohning bu ishini qoraladilar. Islom diyoriga salibiylarni olib kirgani va ularga qurol sotishga izin berganini inkor qildilar. Shayx zolim podshohga haq kalimani baralla aytdilar. Bunga chidolmagan podshoh Solih Ismoil Iz ibn Abdussalom rahimahullohni qozilik mansabidan chetlatdi, xutba qilishini taqiqladi va oxiri zindonga ham tashladi. Ma'lum vaqtdan keyin uni mahbuslikdan ozod qildida, kattaroq zindonga tashladi. Bu zindon gapirmaslik, dars bermaslik va xutba aytmaslik zindoni edi. Olim kishi uchun bundan kattaroq zindon ham bormi? So'ngra Shayx rahimahulloh Damashqda haqni aytishdan sukut qilgandan ko'ra dinni tarqatish uchun Quddusga ketishni lozim topdi. Quddusda bir muddat qolgach, podshoh Solih Ismoil Quddusga salibchilar bilan birga keldi va Shayxga chopar jo'natdi. Unga marhamat ko'rsatishi, hatto oldingi mansabiga qaytarishini va'da qildi. Buning evaziga olimlar sultoniga o'ta og'ir shartlarni qo'ydi, aks holda zindonband qilinishini aytdi. Chopar olimlar sultonining oldiga kelib, ilgarigi mansabingizga qaytishingiz va undan ziyoda narsalarga erishishingiz uchun faqatgina podshohga ta'zim bajo keltirib, borib uning qo'llarini o'pishingiz kifoya, deya xabar berdi. Shayx Iz ibn Abdusalom rahimahulloh bunga: "Ey notavon, men uning qo'lini o'pishim emas, u mening qo'limni o'pishiga ham rozi emasman. Ey qavm, sizlar tog'da bo'lsangiz, men bog'daman. Sizlarga balo bo'lgan bu kuningizdan meni salomat saqlagan Allohga hamd bo'lsin", deya keskin rad javobini berdilar. Shunda elchi: "Unday bo'lsa, men sizni qo'lga olishim va qamashim kerak", dedi. Shayx rahimahulloh unga: "Siz vazifangizni bajaring", dedi. Bundan darg'azab podshoh Solih Ismoil o'zining chodiriga yonma-yon shayx uchun chodir qurdirib, o'sha yerda zindonband qildi. Olimlar sultoni rahimahulloh o'zi uchun bunyod qilingan chodirli qamoqda Qur'on tilovat qilar, podshoh Solih esa o'z chodirida uni tinglab o'tirar edi. Kunlardan bir kun podshoh Solih huzuriga salibiy podshohlar tashrif buyurdilar. Solih Ismoil Ayyubiy ularga xushomad bilan til yog'lamachilik qilib, go'yo ularni rozi qilmoqchi bo'lganday: "Qur'on o'qiyotgan odamning ovozini eshityapsizmi?" dedi. Salibiy podshohlar: "Ha", dedilar. "Bu musulmon olimlarning kattalaridan. U mening sizlarga musulmonlar qo'rg'onlarini taslim qilganimni inkor qilgani uchun dastlab Damashqda qamadim va mansabidan chetlatib, xutbadan taqiqladim. So'ngra Damashqdan quvib soldim, Quddusga keldi. Sizlarni deb mana yana ushlab zindonman qildim", dedi. Salibiy podshohlar unga: "Agar bu kishi nasroniy qissislardan bo'lganda edi, oyoqlarini yuvib undan tushgan suvni ichgan bo'lardik", deb javob berdilar. Subhanalloh. Ha, olimning hurmatini oyoq osti qilgan podshoh Solih Ismoil hatto o'zi iltifot ko'rsatib turgan nasroniylar tomonidan ham bu qilmishiga qoralandi. Alloh haqiqatda ulug'layotgan insonga nisbatan uning dushmanlari qalbiga ham viqor solib qo'yishi ana shunday bo'ladi. Podshoh Solih Najmiddin Ayyub 643 hijriy yili 1245 milodiy yilda Quddusni va Baytul Maqdisni ozod qilganida Iz ibn Abdusalom rahimahullohni ham mahbuslikdan ozod qildi. So'ngra shayx Misrga bordilar. Podshoh Solih Najmiddin Ayyub unga Amr ibn Os nomidagi masjidda imom xatiblik qilishni va qozilik mansabini berdi. Misrda podshoh Najmiddin Solih Ayyub sotib olgan mamluklar yuqori mansablarga ko'tarilgan bo'lib, aksariyat ishlar o'sha mamluklar tomonidan boshqarilar, podshohdan keyingi noibi ham mamluklardan edi. Buni ko'rgan shayx rahimahulloh shariatda qullarning haq huquqlarini bayon qilishga kirishdi. U qullar hur kishilar ustidan boshliq bo'la olmasligi va ularning tasarrufotlari sahih emasligi borasida fatvo chiqardi. Mamluklarning yuqori mansabga o'tirib, hur insonlar ustidan hukm yurgizishi xalq g'azabini oshirgani ortidan shayx Iz ibn Abdusalom rahimahullohning bu fatvosi Misrda vaziyatni yanada keskinlashtirdi. Bundan so'ng mamluklar shayxning oldiga kelib, fatvoni bekor qilishini talab qilishdi. Hatto tahdid ham soldilar. Shayx Iz ibn Abdusalom rahimahulloh haq kalimaning badaliga hech narsani almashtirmadi va ularga rad javobini berdi. Ish sulton Solih Ayyubga yetib bordi. Sultan Salih Najmuddin Ayyub bu fatvadan ajablana uni rad qildi. Bu haqdagi gap so'zni yig'ishtiring dedi. Shunda Shayx Iz ibn Abdussalom rahimahulloh achiq bo'lsa-da bu haqiqatga quloq solinmagani uchun bu mas'uliyatni tark qilib Qohiradan butunlay ketishga qaror berdi. Muftiy gapirgan har bir so'zi uchun Alloh huzurida javob berishi, botilni ko'rib inkor qilmagani uchun so'ralishi olimlar sultoni kabi bir buyuk olimga yangilik emas edi albatta. Olimlarimiz aytganlaridek, fatvo beruvchi kishi Alloh nomidan imzo otuvchi kishidir. U iste'foga chiqdi va bir eshakka o'zi boshqa eshakka ahlini o'tkazib shaharni tark qilar ekan, unga minglab kishilar, olimlar, solih kishilar, tijoratchilar, hatto ayollar va bolalar ergashishdi. Ular agar Iz ibn Abdussalom va u kabi kitob va sunnatni qoyim qiluvchi, ma'rufga buyurib, munkardan qaytaruvchi, malomatdan qo'rqmasdan Allohning yo'lida yuruvchi olimlar bo'lmagan Misrda xayr yo'q deyshti. Bu o'rinda haqiqiy islom olimlarining taqvosi va dunyodan zuhdlari namoyon bo'ladi. Shayx rahimahullohning ahli va ko'chi ikki eshakka yuk bo'lgani bunga yorqin dalildir. Bu holatdan xabar topgan Sultan Solih Najmuddin Ayyub darhol uning ortidan borib, uni orqaga qaytishiga ko'ndirdi. Fatvolari kuchga kirishiga va'da berdi. Shayx rahimahulloh dastlab mamluk amirlar sotiladi. So'ngra sotib olgan kishi ularni ozod qiladi. Agar ilgari bu amirlar baytul moldan sotib olingan bo'lsa, puli baytul molga qaytariladi dedi. Bu ish mukammal bajarilishi uchun Shayx Iz ibn Abdussalom rahimahullohning o'zi unga bosh qosh bo'ldi. U mamluk amirlarni sotish uchun chaqirdi. Shayxning chaqirig'ini eshitgan podshoh noibi, u kim bo'libdiki, bizni chaqirib, so'ngra sotarmish, holbuki biz yer yuzining podshohlari bo'lsak, Allohga qasamki, mana shu qilichim bilan uni o'ldiraman, deb shayxning uyi sari ravona bo'ldi. Shayxning uyiga kelib, eshigini qoqdi. Shayxning o'g'li chiqib, hayajon bilan otasining huzuriga kirdi va podshohning noibi qora niyatda qilichini yalang'ochlab turgani xabarini berdi. Shunda Ibn Abdussalom rahimahulloh: "Ey bolam, otang Allohning yo'lida o'ldirilishga arzimasa kerak", deya podshoh noibini qarshi olishga chiqdi. Podshoh noibi uni ko'rgani on uning haybatidan hayajonga tushib, qo'li titrab, qilichi yerga tushib ketdi va o'zi ham otidan tushib yig'laganicha: "Ey sayyidim, yaxshi, yaxshi, siz aytganingiz bo'ladi. Nima qilaylik?" dedi. "Shayx, sizlarni chaqiryapman. Kelinglar, so'ngra sizlarni sotib, pulini musulmonlar manfaatiga sarf qilaman", dedi. Amirlar birin-ketin kelishdi. Shayx rahimahulloh ularga narx tayin qila boshladi. Biridan ikkinchisi, ikkinchisidan uchinchisini narxini balandroq qilib qo'ydi. Bu hodisaga guvoh bo'lib turgan xalq ham amirlarga narx qo'yishda o'z hissalarini qo'shdilar. Amirlarning narxi anchagina qimmatlab ketdi. So'ngra podshoh Najmuddin Ayyub ularni sotib oldi va ozod qildi. Ularning pullari baytul molga qaytarildi. Shu tariqa mamluklardan bo'lgan amirlar sotib olindi, so'ngra ozod qilindi va o'z mansablarida qoldirildi. Shu sabab Shayx Iz ibn Abdussalomga Ba'i'ul Umaro, amirlar sotuvchisi degan laqab nisbati berildi. Misrda qabih bir jaholat holati bor edi. Misr podshohi hayit namozidan keyin Misr qal'asiga kelib, taxtiga o'tirar, Misrdagi butun amirlar, askar boshilar va askarlar jamlanib g'alati bir urf amalga oshirilar edi. Ya'ni bu rasm rusumga ko'ra hamma Misr podshohining oldiga kelib, yiqilib, yerni o'pib o'tardi. Boshqacha qilib aytganda, sajda qilib o'tardi. Buni o'z ko'zlari bilan ko'rish uchun Shayx Iz ibn Abdussalom rahimahulloh hayit tongida Misr qal'asiga keladi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, amirlar, askarboshilar va askarlar podshoh qarshisida yerni o'pib o'tmoqdilar. Shunda Shayx rahimahulloh butun amirlar, askarboshilar va askarlari oldida bor ovozi bilan qichqirib, "Ey Ayyub, Alloh taolo seni Misrga vali qilgandim. Sen unda aroqlarni sotilishini muboh qildingmi?" deb so'rasa, uning huzurida hujjat topib bera olasanmi?" dedi. Sultan Ayyub o'zini bilmaslikka olib, "Ey, shundaymikan?" dedi. Shayx rahimahulloh yanada ovozini balandlatib, "Ha, falon falon joyda xamir sotiladi, hamda boshqa munkar ishlar ham sodir bo'ladi. Sen esa mamlakatingda ne'matlarga burkanib yuribsan," dedi. "Ey sayyidim, ularni nima qilishga hayronman, chunki ular otamning davridan buyon bor," dedi sulton. Shunda Shayx rahimahulloh, "Sen qalu inna wajadna abana ala ummati wa inna ala atharihim muhtadun." Albatta bizlar ota bobolarimizni bir millat din ustida topganmiz va albatta bizlar ularning izlaridan borib hidoyat topuvchidirmiz. Zuhruf surasi 22-oyatdan bir qismini o'qib, "Sen shunaqa deyuvchilardansan," dedi. Shu damda podshohning qalbiga qo'rquv tushdi va aroq sotiladigan barlarni yoptirib tashladi. Shayx ibn Abdussalomdan podshoh, uning vazirlari, qo'rboshilari va barcha askarlari huzurida qo'rqmay jur'atla xitob qilgani va podshohni shayxning haybati bosib uning talabini ijobat qilganining sababi so'ralganda, Shayx rahimahulloh, "Podshohni katta dabdabada ko'rdim va o'ziga ortiqcha bino qo'yib kibrlanmasin deya uni pastga tushirib qo'yish kerak deb bildim," dedi. "Undan qo'rqmadingizmi?" deyildi. Shayx rahimahulloh, "Allohning haybatini yodimga oldim. Shunda podshoh qarshimda e'tiborsiz bo'lib qoldi," dedilar. Shayx Iz ibn Abdussalom rahimahulloh jur'at, shijoat, amri ma'ruf, nahi munkar maydonida ummat tarixida zarbul masal bo'lgan namoyanda olim edilar. U kishi rahimahulloh 643 hijriy sana 1245 milodiy yildan hozirgacha, ya'ni 658 hijriy yil 1260 milodiy yilgacha 15 yil davomida Misrda istiqomat qilib keldilar va Misrda o'z faoliyatini, ya'ni Damashqda to'sqinlik qilingan da'vatlarini davom ettirdilar. Shayx Iz ibn Abdussalom rahimahullohning qissasidan ma'lum bo'ladiki, o'sha paytlar Misrda ilm va olimlarning qadri juda baland bo'lgan. Misr xalqining kuchli bo'lishining asosiy siri ilm va olimlarning qadrlanishida edi. Zero Alloh yo'lida qurbon bo'lishni orzu qilish kabi ma'naviyatni xalqqa har doim ulamolar ulashib kelgandirlar. Bu da'vatni xalq ongiga yetib borishi uchun ulamolarning bo'lishi shartdir. Agar ilm, olimlar va dinning qiymati bo'lmasa, ummat uchun nusratning umidi uzoqdir. 2. Alloh yo'lidagi mujodala. Alloh yo'lidagi mujodala ruhi Misr xalqining ikkinchi kuchi edi. O'sha damda misrliklar haqiqiy ma'noda yashash uchun Alloh yo'lida kurashish lozimligiga iymonlari komil edi. Taxt uchun kurash, fitnalar avj olgan, iqtisodiy tanglik hukm surgan paytlarda ham xalq nazarida jihodning qiymati kamaymagan edi. Misr va Shomga uyushtirilgan muntazam salib yurishlari urush ruhini misrlik musulmonlar ongida muhrlanib qolishiga sabab bo'lgan edi. Misrliklar doimiy tinchlik bo'lishini aqllariga sig'dira olmasdilar. Zero haq ahli bilan botil ahlining o'rtasidagi kurash to qiyomat davom etajagi Alloh taoloning yer yuzida joriy bo'luvchi qonunlaridandir. Haq bilan botil bor ekan, ular o'rtasida kurash hech qachon to'xtamagan. Alloh taolo haqni zohir qilgunga qadar to'xtamaydi ham. Misrdagi musulmonlar Alloh yo'lidagi jihod kalimasini juda ulug'lar va har doim Alloh taologa bog'liq edilar. Salib yurishida salibchilar doimo musulmonlardan ko'p bo'lgan. Shu sabab musulmonlar jangda Allohga ko'proq va qattiqroq bog'lanib, unga munojot qilardilar. Bu esa o'z navbatida Alloh yo'lidagi jangning qiymatining ancha baland bo'lishiga olib kelgan edi. Misr qo'shini biror vaqt shahar obodonchiligi kabi ishlar bilan ovora bo'lmadi. Ular harbiy tayyorgarlik, qurollarni yangilab borish, harbiy rejalarni ishlab chiqish, mohir sarkardalarni yetishtirish hamda mamlakatning mashriq va mag'ribidan himoya qilish ishlari bilan band edilar. Ya'ni asl o'zlarining ishlari bilan mashg'ul edilar. Qutuz rahimahulloh butun hayoti, yoshligi, qo'shin qo'mondoni va Misr valisi bo'lgan kunlarda ham o'z oldiga qo'ygan maqsadi Alloh yo'lida kurashish edi. Mo'g'ullarning tormor bo'lishi uning ko'z o'ngida gavdalanardi. Uning Misr lashkarini kuchaytirishi va ichki quvvatlarni birlashtirish rejasi qanday bo'lganiga hali guvoh bo'lamiz. Ichki quvvatlarni jamlash va tashqi aloqalarni yaxshilash qisqa bir zamonda amalga oshmasligi tayin. Tayyorgarlik bosqichi ham vaqt talab qiladi. Shuning uchun ummat har doim tayyor holatda bo'lishi lozim. Qutuz rahimahulloh tayyorgarlik uchun bir necha oyga muhtoj bo'lib turgan paytda Hulaguning elchisi keldi. Jang u o'ylagandan ham qisqa fursatda yuz berishi kutilayotgan edi. Qutuz uning qo'shini va xalq jang qilishni xohlaydimi yoki xohlamaydimi? Yirtqich mo'g'ullar Misrga bostirib kelayotgan va Misrga juda yaqin kelib qolgan ham edilar. O'sha zamonlar yer yuzidagi eng kuchli va eng katta mo'g'ul davlati bilan Misrda yashovchi oz sondagi va kuchsiz musulmon davlati o'rtasida to'qnashuv kunlari yaqinlab qolgandi. Qutuz rahimahulloh o'z nafsini, xalqini, qo'shinni va ulamolarni yaqinda yuz berajak buyuk ishga qanday hozirladi? Bu savolga kelasi darslarimizda javob topamiz inshaalloh. Alloh subhanahu va taolodan islom ummati ichidan Qutuz rahimahulloh kabi sobit qadam rijollarni chiqarishini so'rab qolamiz. Bu so'zlarni aytarkanman o'zimga va sizlarga Alloh taolodan mag'firat tilab qolaman. Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga kurni tutratgan g'ayrating qayda Salohiddin kabi. Darslarning davomini inshaalloh navbati bilan keyingi seshanbada davom ettiramiz. Salohiddin kabi salohim yo'qmi? Xolidlar ko'targan silohim yo'qmi? Yoki unutdingmi dinu imoning? Senga yordam berar ilohing yo'qmi? Yoki unutdingmi dinu imoning? Senga yordam berar Taqvoying qaydadir, iymoning qayda? Olisdan qo'rqitgan haybating qayda?